Ženy a muži. JFK zachmuřeně sledoval záznam z bezpečnostních kamer, který přišel v zásilce signované samotným Drexlerem. Necítil nejmenší potěšení z toho, když se musel pozorovat, jak se říká, in flagranti. Protože však odpovídal za bezpečnost Amélie von Techlowitz, musel to alespoň jednou vidět celé, co tím Drexler sledoval, když to poslal. Jeho ujištění, že je to jediná kopie záznamu, nevěřil v nejmenším. Digitální data, pokud tedy nešlo o kvantově kódovaná data, připomněl si jedno z posledních agenturních školení a pár článků, které si spíš ze setrvačnosti než kvůli čemu jinému vyhledal v místních vědeckých archívech. A záznam jeho a Amélieních sexuálních hrátek rozhodně kvantově kódovaný nebyl. Jedna z kamer se na delší dobu zaměřila na Amélii samotnou a JFK si uvědomil, že ho její sexuální náruživost opět vzrušuje. Pak se v záběru zase objevil chlap, on sám, a to ho vrátilo zpět k přemítání, proč to sakra Drexler poslal. Aby baronce von Techlowitz naznačil, že její dobrá pověst je v jeho rukou. To bylo příliš primitivní, navíc Amélie konvencemi do jisté míry pohrdala. Do značné míry. Aby jí naznačil, že právě on, John Francis Kovář, její první tajemník, ji nějakým způsobem ohrožuje, stojí jí v cestě vzhůru mezi absolutní smetánku, nehodí se k ní. Nebo to opravdu bylo gesto dobré vůle. Kováře nic z toho plně nesedělo, ale ze všech možných vysvětlení, která ho napadala, mu právě tyhle varianty přišly alespoň trochu smysluplné. Ikona signalizující hovor se rozsvítila, nemohl ho odmítnout, protože spojení mělo nejvyšší prioritu. To znamenalo, že volá Amélie nebo někdo z nejvyšších bezpečnostních specialistů. Už dávno přišel na to, že tohle je největší nevýhoda permanentního napojení na síť, některým věcem prostě nešlo uniknout. Prosím, Kovář, ohlásil se, když předtím potlačil videosložku. Ty parchante! Jak si mohl něco takového udělat? Zavila mu do uší Amélie. Připrav si alespoň nějaké vysvětlení, alespoň nějaké. Rozumíš? Přerušila spojení dříve, než stačil cokoliv říct. Že by jí Drexler poslal ještě další záznam, nebo to bylo právě kvůli tomuhle. JFK si nebyl jistý. Anbiak byl sice vyladěn speciálně na Amélin nervový systém, ale i na něj částečně působil, v hyperjetu ho obdržel dost velkou dávku. Na některé věci si pamatoval velmi matně, zvedl se z křesla a přešel k baru, aby si namíchal drink. Když zbroušené karafy lil do sklenky štědrou dávku jantarové tekutiny, šířící okolo sebe kouřovou vůni, napadlo ho, že poslední dobou moc pije. Možná to znamenalo, že brzy zemře. Navzdory temným myšlenkám navýšil hladinu ještě o dva prsty, doplnil sklenici ledem až po okraji a dopřál si první lok zatím nezředěné whisky. Ušlo to, tohle ano. Přeskla nálož, vlastně to nebyla nálož, to se jen Amélie vřítila do dveří. Ty. Její jindy snědá tvář byla bílá vstekem a co hůř, z kapsy saka do pasu vytáhla miniaturní pistoli. JFK předstíral, že ji nevidí, napil se a dal si přitom pozor, aby každý jeho pohyb byl pomalý a vláčný. To mě kvůli tomu filmečku zastřelíš. Opáčil zdánlivě lhostejně. Uvnitř byl však napjatý jako struna, protože Amélie byla na hranici příčetnosti. Impulsivní byla vždy, to ano, teď se však na ní možná ještě podepisoval doznívající účinek sofistikované drogy. Nebo ji opravdu něco vytočilo tak jako nikdy nic předtím. Mohla by vystřelit, byla jen krůček od toho. Cítil to, vnímal to, viděl to. Jeho otázka ji trochu zarazila. Kdybys ho trochu nechala zeditovat, bylo by to tak realistické a současně skvělé porno, jaké tenhle svět ještě určitě neviděl. Slušně bys vydělala, nasadil schválně přezíravý tón. Jaký film? Sakra. Vybuchla. O čem to mluvíš? Ty jsi najal Stravinského a dostal ho sem na zem. Jak jsi mi to mohl udělat? Opět byla málem bez sebe. Nerozumím, odpověděl Kovář opatrně. Stravinského jsem si proklepl. Je nespolehlivý, způsobil bezpečnostní průšvih v Cryogenu a přišel o příslušnost. Navíc jsem mu neslíbil gildovní statut, jen místo expertního poradce. Neslíbil si mu gildovní statut, zopakovala Amélie a o mikrometr se uklidnila. Nezabiju tě, skonstatovala. JFK zahlédl nepatrný pohyb jejího prstu a pochopil, že měla odjištěno. Teď ho doslova a do písmene zalil studený pot. Proč tě tak vytočil? Potřeboval jsem ho pro své pátrání a nechtěl jsem tě zatěžovat takovýma malýma rybama, řekl zdánlivě lhostejně. Při slově pátrání se zamračila, při malé rybě se opět rozčílila. Stravinsky zabíjel ženské. Byl jako Jack rozparovač, jako ten, co si ho honil na prstenci, jako ten, co zabil moji přítelkyni Iolanu Radčivus. Drink. Nabídl je FK. Stravinského si proklepl stejně jako všechny potenciální nové zaměstnance biotechu, které přijímal, ale tohle nezjistil. Co víc, proklepl ho spíš víc, až měl obavy, že si bezpečáci budou stěžovat, že je takhle přetěžuje kvůli obyčejnému expertovi. Něco lehkého, střik, přikývla Amélie. Nechápu, jak je možné, že mi něco takového uniklo. Musíme mít chybu v našich prověřovacích rutinách, skonstatoval zachmuřeně, zatímco připravoval pití. Sobě už nikoliv, potřeboval čistou mysl a jistou ruku. Amélie sice vypadala mnohem klidněji, ale odjištěný granát se proti ní dál jevil jako symbol důchodového pojištění. Věřím ti, odpověděla po dlouhé pauze. Málem jsem tě zabila, tou 22. Opáčil je FK a cítil, jak se mu zježené chloupky na zátylku a předloktích postupně pokládají. Leda, že ji máš upravenou na střelbu dávkou a v zásobníku minimálně 20 nábojů. Zvedla koutky o milimetr vzhůru, část napětí z ní opadla. Jak ses to dozvěděla ty? Zeptal se opatrně. Dveře cvakly, objevil se Rumvaj. Vycítil tíživou atmosféru v místnosti a okamžitě se snažil stát co nejnenápadnějším. S takovou, chlape, nikdy nevyhraješ, napadlo kováře okamžitě. Váš host, pane, přiveďte ho, přikázal mu stroze kovář. Přítel z mého světa, vysvětlil Amélii. To on zabil killerbota Cyborg Copu, chtěla si s ním osobně mluvit a až teď se mi ho podařilo kontaktovat. Jen přikývla. Je to kyborg a nenese to lehce, buď na něj prosím hodná. Záleží ti na něm. Šlehla podezíravou otázkou. Jo, jsem měla pocit, že ti záleží jen na tvých úkolech a ničem jiném. To samé jsem si myslel já o tobě, nenechal si to líbit. Až do tohoto okamžiku, připustil nakonec. A to poznání bylo hodně bolestivé. Okamžik se vzájemně pozorovali. Četl v jejich očích, že není ráda, že se odhalila. Sám byl zmaten. Po tom, co projevila svou slabost, vztah k mrtvé přítelkyni a soucítění s jinými vražděnými ženami, čímž prozradila, že její necitelnost vůči všem lidem je jen předstíraná, sloužící jako obrana proti nepřátelskému světu. Potom všem mu najednou připadala mnohem zajímavější. Lepší, obdivuhodnější, sám si nebyl jistý. A netušil, co si ona právě teď myslí o něm. Rumvaj se vrátil od stanoviště ochranky, kde původně nechal návštěvníka a ustoupil stranou, aby Bormann mohl vstoupit. Okamžik se zdálo, že se mohutný kyborg nemůže do dveří vejít, ale pak to nějakým zázrakem zvládl. JFK se na svého partnera podíval a hned zpozorněl. Bormann vypadal jinak než dřív. Postavu měl zdánlivě mohutnější a obličej naopak propadlý, jako by v poslední době fyzicky strádal, což u něj bylo prakticky nemožné. Ještě víc se proměnily jeho oči. Okamžik měl JFK pocit, že se dívá do studených optických senzorů dokonalého stroje naprogramovaného k zabíjení. Okamžik naopak viděl oči unaveného muže, který už příliš dlouho bojuje ve válce, v níž nemůže vyhrát. Jakoby si to Bormann sám uvědomoval, nasadil si tmavé brýle. JFK se zvedl z křesla. Frank Bormann, můj pracovní partner, ty víš odkud, představil ho. Baronka Amélie von Techlowitz, majitel a současně generální ředitel Gildy Biotech, dokončil. Rád vás poznávám, madam, pozdravil Bormann svým ultrabasem, na chvíli si opět sundal své brýle a aniž bys Amélie spustil oči, lehce se jí uklonil. JFK nebyl malý chlap, ale Bormann se svým kyborgovským tělem hrál jinou ligu. Vypadalo to, že se najednou drobně vyhlížející ženě klaní samotný golem. Šéfka biotechu snad celou sekundu Franka fascinovaně pozorovala. JFK čekal, kdy na něho vytasí svůj neskutečný sex appeal. Ona však jen potřásla hlavou, jako by se s úsilím probírala z myšlenek a vyloudila na tváři opatrný úsměv. Přitom si mimovolně upravila krátkou sukni tak, aby jí nevyjížděla nad kolena. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, pronesla hlasem, který proti jejímu obvyklému projevu zněl téměř stydlivě. JFK nechápal, co se s ní děje. Opětovné doznívání omámení Anbiagem. Neskutečné svinstvo. Dáš si něco k pití? Otočil se k Frankovi. Amélie měla svou sklenku stále ještě plnou. Skotskou, bez ledu, dvojitou, dostal objednávku. Když se všichni tři posadili, JFK se svou vlastní sklenkou v ruce klidně vyčkával. Tohle setkání bylo v režii Amélie a on byl rád, že Bormann dorazil právě teď. Pomohlo to uklidnit záležitost se Stravinským. Velmi oceňuji, že jste urazil dlouhou cestu jen kvůli mému přání, začala hovor Amélie a vypadala přitom, že to myslí vážně. Jedná se jen o pár otázek, ale jsou natolik choulostivé, že je mohu položit jen tady, na území své gildy, kde jsem chráněna před odposlechem, podívala se na kováře. Ten místo odpovědi jen přikývl. Pomohl jste Johnovi zlikvidovat Killerbota z laboratoří Cyborg-Corpu. Nepomohl mi, zlikvidoval ho sám. Ten parchant se mi právě chystal vyrvat srdce, když Frank dorazil. Byl jsem naprosto vyřízený, upravil její sdělení kovář. Nechtěla jsem zlehčovat tvou výkonnost, sekla jedovatě. Po tvých posledních úspěších. JFK pochopil, že záležitost Stravinsky ještě dlouho nebude zapomenuta a určitě přijde mnohokrát na přetřes. Tak nějak to bylo, připustil Bormann, napil se a požitkářský doušek převaloval na jazyku. Amélie mu dala čas, aby si whisky vychutnal. Jak byste ohodnotili jeho výkonnost, zaváhala, z pozice kyborga vaší úrovně. Vyslovila to přímo, JFK zatrnulo. Varoval ji, že Bormann není úplně ve své kůži. Pak Amélie svá slova změkčila obdivným úsměvem a nespouštěla z Franka oči. Byl mnohem lepší než já. Rychlejší, s kratší reakční dobou, velmi pohyblivý, používal extrémně adaptivní bojový software. Nejsilnější protivník, se kterým jsem se kdy střetl, odpověděl Bormann po krátké úvaze. Jsem překvapena. Při vašem vstupu jsme samozřejmě provedli podrobný sken a podle mých expertů jsou vaše schopnosti na úrovni nejlepších vojáků, které kdy země stvořila. I když souhlasím s vámi v tom, že vlastnosti tkáně, kterou jsme vypěstovali z donesených zbytků Killerbota, mají potenciál, o němž mluvíte. Zatím ho však nedokážeme naplnit. Dobrý hardware, pokrčil Bormann rameny a zaklepal si na hruď. JFK strnul a zapátral v paměti. Frank na tom opravdu nebyl dobře. Vypadalo to, že se u něj rozvíjí kyborgovská paranoia, ztrácel svou lidskost. I když jsou v této místnosti nainstalovány výkonné defenzivní systémy, Bormann vzhlédl ke stropu, nezabránili by mi, abych vás zabil. Pokud bych se to samozřejmě rozhodl udělat, dodal a usmál se. Oceňuji to, pohodila Amélie pobaveně hlavou. Jak to, že jste tedy zvítězil? Že jste oba přežili? Po dlouhé době vzala na vědomí pohledem i kováře. John toho parchanta svým výstřelem naštěstí trefil do srdce, odpověděl Bormann prostě. Nebo co mu vlastně místo něho pumpovalo oběhovou kapalinu. Nezmínil ses, zabručel kovář. Abys zase slízl smetanu. Odpověděl mu Bormann. Stejně si už byl napůl mrtvý. Mám na vás ještě jednu prosbu, řekla po chvíli váhání Amélie. Můj první tajemník, podívala se na kováře, bude muset dnes večer vést naléhavé šetření v záležitosti jistého pana Stravinského, její hlas získal kovový nádech. A potřebovala bych doprovod na jistou obchodně společenskou schůzku. Samozřejmě bych vám vaši laskavost pak ráda oplatila, HM, zarazila se. Kovář do sebe obrátil zbytek drinku. Amélie se snažila Bormana zbalit. Ale jak neobratně to dělala. Už se tolikrát stal svědkem toho, že stačilo gesto, pohled, pár slov a muži dobrovolně padali k nohám. Nemyslím, že začal Bormann, ale JFK ho nenechal domluvit a sebral mu přitom prázdnou skleničku. Nemusíš se bát, killerboti tam nebudou. Asi. Rád, bude mi potěšením, madam, změnil svou odpověď Bormann a střelil po kovářovi pohledem ráže 45. Kovář byl po 6 hodinách soustředěné práce tak unavený, že už raději pracoval bez pomoci rozhraní sítě, pouze na monitorech. Kávovar za jeho zády lítostivě hlásal, že mu došla jak káva, tak voda. Upozornění, že se JFK blíží předávkování kofeinem, se diskrétně skrývalo až na posledním řádku displeje. Informace, které měla o stravinském Amélie, se odlišovaly od těch, které získaly při bezpečnostní prověrce. Opravdu pracoval pro Criogen, na vysoké, ale blíže nespecifikované pozici. To jediné se shodovalo. Nevyhodili ho však kvůli průmyslové špionáži, nýbrž z naprosto jiného důvodu, vraždám. Stravinsky zabil nejméně 6 žen. Přesněji, 6 vražd mu dokázali, z dalších 2 ho podezřívali. Sociopatický sériový vrah s nekrofilními sklony, zněla jeho kriminálně psychologická diagnoza. Své oběti škrtil pomocí smyčky a pak je sexuálně zneužíval. Některé v bezvědomí, jiné už mrtvé. JFK nechápal, jak to, že ho nepopravili, nebo ho alespoň nezavřeli do vězení. Místní právní řád byl drsnější než doma. Musel mít v hrsti někoho hodně mocného, když ho pouze zbavili gildovní příslušnosti a odsunuli ho ze země nahoru na prstenec. Cinkl zvonek a na monitoru se otevřelo okno se šéfem informační rozvědky. Plešatý padesátník vypadal vyčerpaně. Právě jsme dokončili 3. kolo a prohrabali jsme se ještě hlouběji, oznámil muž. Níž už to ani nejde. Všechno do sebe zapadá, naše původní verze sedí dokonale, jen jsme získali další podrobnosti. Rozumím, potvrdil suše JFK. Problém byl v tom, že Amélinu verzi stravinského minulosti nedokázali potvrdit. V ruce drželi jen datový balík, který jí někdo poslal ze sítě prostřednictvím běžného spojení. Jistě, mohla to být lež, klamná informace. Jenomže někdo si s ní dal zatracenou práci, materiál vykazoval maximální konzistenci, přiložené dokumenty z vyšetřování měly ověřené úřední pečetě, policisté vedoucí pátrání existovali, i když se je stále nepodařilo kontaktovat. Většina z nich opustila Zemi a operovala na jiných planetách, pár jich zemřelo. Náhoda nebo záměr? Jak zjistit, co je pravda a co výmysl? Zkuste zjistit, kudy balík cestoval, než ho dostala Amélie, přeorientoval JFK informatika na jinou stopu. A pošlete mi všechno, co o Stravinském máte. Hlavně jeho dětství a dospívání, než začal pracovat pro Criogen. Tím jsme se dříve příliš nezabývali. Třeba najdeme něco, podle čeho odhadneme, co je vlastně pravda. Muž na obrazovce přikývl a odpojil se, v zápětí pípla síť a kovář se s povzdechem připojil naplno. Takhle to přece jen bude rychlejší, zvědavče. Obrátil se na svého semi-inteligentního poradce slovně. Sleduješ pátrání. Jistě, operace s daty jsou má vášeň. Jsi dost chytrej na to, abys poznal, co mě zajímá. Nemíním se sám probírat, JFK si z pozadí vytáhl přesný údaj, 30 GB dat stravinského života. Pojmenoval jste mě zvědavec, pane. Připadáš mi pořád drzejší. A chytřejší, řekl JFK pobaveně. Čím častěji mě úkolujete, tím větší pravomoci a zdroje mi přisuzujete. Dej se do toho. Za 10 minut to měl. Stravinsky byl už jako dítě trestán za příliš násilnické hry se svými vrstevníky. Škrtil je, zejména dívky. V pubertě se v jeho blízkosti stala vražda, kterou se nepodařilo vyšetřit, protože oběť skončila v plazmovém konvertoru. Byla to žena. Víc kovář nepotřeboval. Vsadil by teď na Amélinu verzi stravinského minulosti. Pohodlně se zvrátil v židli a zíral do stropu. Potřeboval vyřešit záhadu Mourbyho efektu, obyčejné vraždění bylo proti tomu naprosto nedůležité. Jenomže tahle záležitost ho málem odstřihla od zdrojů, které pro své pátrání potřeboval. Mohlo to souviset. Myslím, že máte příliš málo dat na to, abyste to v tuto chvíli posoudil. JFK sklouzl z křesla a než dopadl na bok, držel v ruce pistoli. Jeho pracovna však dál zůstávala prázdná. Zvědavče. Zeptal se subvokálně. To jsem nebyl já, pane, ale je rozumné, že tomu věnujete takové úsilí. Koincidence jsou vždy podezřelé. Ten hlas byl kovářovi povědomý. Namířil na kávovar. Než mu vypnul hlasový výstup, obtěžoval ho stejným způsobem vyslovovanými poznámkami. Nemusíte se znepokojovat, agente, promluvil znovu kávovar. Jsem Godův vyslanec a má přítomnost vás vůbec neohrožuje. Bormann se už o téhle figuře letmo zmiňoval, ale JFK tomu věnoval jen minimální pozornost. Mluvící kávovar, sakra. tenhle svět se mu líbil méně a méně. Měl sto chutí stisknout spoušť a pro příště si připravovat kávu sám. Byla by chyba zničit tento přístroj. Váš partner, Frank Bormann, už se mnou spolupracuje. Dalo mi hodně práce proniknout až sem, tohle místo je velmi dobře zajištěné. A navíc už bych ve vaší blízkosti nenašel žádný hardware, který bych mohl použít k integraci podosobnosti, prostřednictvím níž s vámi komunikuji. Franku. Kontaktoval přes síť Bormana nejvyšší naléhavostí. Je tu ten Godův vyslanec a tvrdí, že s ním spolupracuješ. Potvrzuji, dostal strohou odpověď a pak nádavkem záznamy rozhovorů, které kyborg vedl se smetištním robotem a později se sofistikovanějším hardwarem, který pro podivnou entitu obstaral. Kováře příjem balíku dat zarazil, tohle byl způsob komunikace robotů, ne lidí. Buď na tom byl Bormann se svou psychikou ještě hůř, než se zdálo, nebo se věnoval něčemu mnohem důležitějšímu, totiž večeři s Amélií. Podle rychlosti, s jakou ukončil spojení, byla reálná i druhá možnost. Fajn, kávičko, zvedl se JFK ze země, tak mi prozraď, proč tu jsi a jak mi můžeš pomoct. Zatímco poslouchal odpověď, vymyl si hrnek a s jistým zadostiučiněním dolil do kávovaru vodu, doplnil kávová zrna a chvíli váhal nad druhem nápoje, který si vybrat. Tento přístroj je špatně navržen a horko při ohřívání vody řádově zvýší pravděpodobnost výskytu chyby při koordinaci paralelních procesů, které používám pro vytváření této podosobnosti, zareagoval Godův emisar. Tak to je mi fakt líto. Skoro ještě víc než to, že mi nemůžeš nijak pomoci, odpověděl JFK a vybral si preso. Po dobu, než se nápoj připravil, se emisar odmlčel. Nebezpečí přerušení mé kontinuity pominulo, ozvalo se s kovářovým prvním douškem. Proč ses sem prosákl, když je to pro tebe tak obtížné a nepohodlné? Zeptal se. Chci získat všechna data týkající se analýzy na obyvatel sluneční soustavy, o kterou jste Stravinského požádal. Vzhledem k systému, jaký zvolil, je to jediné místo, kde se mohu dostat opravdu ke všem. Stravinský je velmi chytrý, přesněji geniální. JFK posunul kávovar tak, aby ho neměl v zádech, až bude pracovat, a posadil se. A kdy mi je začne posílat? Jeho von Neumannovi pátrači už zahájili činnost. Očekávám zahájení toku dat tak do 20 minut. Pane tajemníku, objevil se na obrazovce šéf informatiků, současně se kovářovi otevřelo komunikační okno sítě ve své maximální složitosti. Začínáme s příjmem dat s vaším osobním kódováním. Nedokážeme určit zdroj, zdá se, jako by to přicházelo úplně odevšad. Platí původní rozkazy. Chcete to do pancéřovaného centra? Mám trochu obavu, aby na to naše obrana stačila. Pancéřované centrum byl digitální trezor, do kterého se zvenčí dalo pouze ukládat, nikoli brát, a který současně zajišťoval při zkoumání obsahu maximální bezpečnost počítačových sítí biotechu. Pokud nemáme nic lepšího, odpověděl JFK a netrpělivě se napojil. Údaj na počítadle naskakoval s neskutečnou rychlostí, raději se přepnul na relativní měřítko. 10, 20, 30, 35% zanalyzované a porovnané dna celé lidské populace sluneční soustavy. Jak to dokáže tak rychle? Zeptal se JFK, překvapen neskutečnou rychlostí získávaných výsledků. Jeho pátrací programy se šíří jako viry. Opatrné viry, jejichž rozmnožování si nikdo nevšimne. Vlastní práci začaly, až když jich bylo dost na to, aby úkol splnili v rozumném čase. Ale zpomaluje se to, poukázal JFK. Rychlost byla stále ohromující. Už měl data týkající se celé poloviny lidí obývajících sluneční soustavu. Porovnání s dna zmizelé agentky Stellarové, jak ho získal z jejího rezidentního bytu a schránky v neprostoru, vycházelo negativně. Ano, zpomaluje se, protože teď přichází na řadu dna lidí, kteří mají vyšší společenský statut a jejich osobní informace jsou lépe chráněny. Potřebuji porovnat všechny, poznamenal JFK, tak jsme se domluvili, jinak naše dohoda neplatí. Myslím, že to dokáže. Jeho podprogramy jsou samoučící se a samopozměňující se, odpověděl emisar po delší odmlce. Geniálně sestavené. Vlastně spustil digitální evoluci. Pokud dokáže kávovar vložit do svého hlasu uznání a obdiv, stalo se to právě teď. Kovář se k přístroji překvapeně otočil. Ten se však odmlčel. Mezitím údaj na obrazovce překročil 60% a maximální dosažená genetická shoda se Stellarovou se stále pohybovala pod úrovní, kterou by jako Evropanka měla s většinou jiných Evropanů. Připadá mi to dost nebezpečné. Něco jako neřízená biologická zbraň, hledal JFK příměr. Ano, souhlasil emisar. Existují světy, které za tento směr vývoje zaplatili, biologičtí obyvatelé podlehli svým digitálním potomkům, které stvořili. JFK zatrnulo. Co když kvůli jeho pátrání takhle skončí celý tento svět? Mohl za to sice Stravinsky, ale stalo se to na jeho popud. Nemůžeme to zastavit. Otočil se ke kávovaru čelem. Ne. Navíc jde o situaci vyplývající z přirozeného vývoje metauniverza. Nemám právo se do něj vměšovat. Ale z mých analýz vyplývá, že Stravinsky je opatrný. Dal svým dětem do vínku něco jako generační biologické hodiny. Po určitém počtu množení se, konkrétně to závisí na spoustě vnějších parametrů, by měli všichni jeho pátrači umřít. Samozřejmě, pokud generační hodiny neodstraní sám přirozený vývoj, který spustil, JFK se pohroužil do mlčení. Přemítal o Mourbyho efektu, střihu reality a všem, co z toho pro něj vyplývalo. Musel si přiznat, že tomu stále téměř nerozumí. Je možné, aby bylo při střihu reality tajemství negace Mourbyho efektu ztraceno. Zeptal se nakonec a ani nepředpokládal, že mu emisar odpoví. Ano, a dokonce nenávratně. Pokud si představíte toto tajemství například jako postup napsaný na papíře nebo na jiném záznamovém médiu, který zde byl v okamžiku střihu reality, mohl se tento přeměnit v cokoliv s odpovídající komplexností. Například v naprosto nesouvisející matematickou teorii nebo operní skladbu. Paráda, zavrčel JFK. Údaj pro kontrolovaného zlomku populace se zastavil na 80% a zdálo se, že výš to nepůjde. Ochrana dat se přesunula na kvalitativně vyšší úroveň, pátrači se urychleně vyvíjí, protože nemají úspěch, ozval se tentokrát zvědavec. JFK měl chuť zavít. Nechcete si povídat sami dva a mě z toho vynechat. Bere ale v úvahu fakt, že například právě biotech dokáže na člověka pozměnit takovým způsobem, aby znemožnil jeho identifikaci. Nenechal se zastavit zvědavec. John už nad tím přemýšlel a strávil kvůli tomu několik hodin hovory s experty z laboratoří. Bere. Jistá příbuznost zůstane i při velkých transformacích. U soudu nestačí, ale já pátrám po sebe menší schodě, odpověděl. Na okamžik problikl na síti alarm signalizující informační útok, pak však pohasl. Zřejmě šlo o planý poplach. A nebo ne, uvědomil si John s nepříjemným pocitem. Vypadalo to, že Stravinského pátrači se právě prolamují obranou biotechu. Došlo k integrování jednotlivých pátračů do složitějších celků, přičemž si jednotliví pátrači zachovávají svou potenciální samostatnost, prohlásil kávovar. To je úžasné, ocenil zvědavec. Procentuální údaj opět začal růst, schoda z dna agentky Stellarové dál zůstávala nulová. JFK cítil, že ho začíná mrazit v zádech. O hodinu později, při 97,5% prověřené lidské populace, kováři zorné pole překryla ohromná rudá čísla, objevena dvoutřetinová schoda z originální dna Stellarové. To bylo víc, než kdyby narazil na její dítě, zvláštní. Kdo to je? Zeptal se tiše sám sebe. Odpověď dostal v zápětí. Sakra, vydechl JFK a pak jen bezmyšlenkovitě zíral, jak Stravinského pátrači ukrajují poslední desetinky procenta k požadované stovce.